นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหน้าประวัติศาสตร์ถนนนักเลงแดนสยามยุค2499อันธพาลครองเมืองเป็นที่ประจักษ์ไร้ข้อสงสัยยอดนักเลงผู้ประกาศศักดาติดทำเนียบคนเหนือคนก็มีแดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดยืนหยัดอยู่แถวหน้าสุดถึงขั้นนักสร้างหนังนำชีวประวัติพวกเขามาสร้างสรรค์เชิงอาชญานิยายเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคอหนังอย่างมืดฟ้ามัวดินแต่ข้อเท็จจริงยังมีอยู่อีกว่าบนถนนสายนักเลงเนี่ยไม่ใช่มีเพียงยอดคนนำอุโคตดังว่าอีกหลายต่อหลายคนที่สร้างชื่อลือเรื่องระดับเดียวกันยังมีอีกมากหน้าหลายตาเพียงแต่ถูกกล่าวขวัญถึงน้อยกว่ารายชื่อข้างต้นเปรียบเสมือนดาวจรัสแสงผงาดฟ้าไม่นานก็มีอันต้องเปลี่ยนเส้นทางเบนเข็มจากถนนนักเลงเป็นเส้นทางสายลี้ลับหลุดโลกไปอยู่กลางป่าดงดิบเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาเศรษฐีอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ครับย้อนอดีตในปี2499ดาวดังบนถนนคนสู้คนอีกผู้หนึ่งซึ่งประกาศศักดาคำรบแรกด้วยการดวลมีดสั้นกับนักเลงรุ่นพี่ต่างมั่นใจในฝีมือเชิงชั้นอันแพรวพรายใช้เชือกผูกข้อมือดวลมีดกันในระยะประชิดแบบใครดีใครอยู่ฉากจบก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งไปเมืองผีปรากฏว่าดาวดวงใหม่นี่แคล้วคล่องว่องไวกว่าเสือร้ายรุ่นพี่ช้ากว่าเพียงวูบเดียวก็ถูกคมมีดปาดหลอดลมขาดสะบั้นเลือดกระฉูดจากคอหอยฟุบอยู่แทบเท้าของหนุ่มรูปหล่อหุ่นสำอางอย่างในชิงชัยนักเลงชั้นลิ้วล้อที่ยืนมุงดูเป็นสักขีพยานชัยชนะก็ช่วยขยายความระทึกในคืนนั้นแพร่สะพัดไปทั่ววงการนักเลงด้วยฝ่ายที่พบจุดจบนั่นเป็นเสือร้ายเขี้ยวเล็บแหลมคมสร้างชื่อจนได้รับฉายาขุนมีดการใช้มีดสนองมีดก็เลยยิ่งใหญ่ในวงการบรรดานักเลงทุกรุ่นทุกวัยก็เริ่มจับตามองในชิงชัยดาวโรจน์ดวงใหม่แห่งวิหาคนสู้คนแต่ว่าหลังจากการปะทะกับดาวดังรุ่นเดียวกันอีกไม่กี่ครั้งชิงชัยก็ลบชื่อตัวเองจากสารบบนักเลงบูล้างผลาญเข้าสู่วงการเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าสิ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเบนเข็มไปสู่เส้นทางใหม่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับนายพลทหารระดับหัวแถวเมืองลาวยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนักล่าเมืองขึ้นย้อนอดีตสมัยที่นายพลผู้นี้เป็นทหารชั้นผู้น้อยยศร้อยเอกเคยประกาศความเกรียงไกรนำหน้ากองทหารลาวกับอาวุธล้าสมัยบุกโจมตีกองร้อยทหารฝรั่งเศสซึ่งมีปืนกลเป็นอาวุธปืนกลนี่มันสามารถสาดลูกตะกั่วได้นาทีละหลายร้อยนัดแต่ไม่มีกระสุนนัดใดสัมผัสร่างร้อยเอกชาวลาวผู้นี้ได้เลยตรงข้ามฝ่ายลาวสามารถรุกเข้าปะทะในระยะประชิดตัวใช้ดาบและมีดสั้นเล่นงานทหารฝรั่งเศสจนถอยร่นไม่เป็นกระบวนยึดปืนกลจากศพได้นับ10กระบอกเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากต่อมาร้อยเอกชาวลาวกับทหารคู่ใจก็ปฏิบัติการดาบนั้นคืนสนองคือใช้ปืนกลฝรั่งเศสไปปลิดชีวิตทหารฝรั่งเศสเองล้มตายเป็นใบไม้ร่วงร้อยเอกลาวนำหน้าทหารเข้าสู้รบโดยที่ไม่มีกระสุนปืนหรือว่าระเบิดชนิดไหนทำอันตรายได้สักเท่ารอยแมวข่วนแม่ทัพในกองฝรั่งเศสส่งสายลับไปสืบดูจนรู้ว่านายร้อยเอกชาวลาวผู้นี้มีเหล็กไหลพกติดกระเป๋าเสื้อด้วยอำนาจอันมหัศจรรย์ของเหล็กไหลที่แผ่คุ้มครองทำให้ร้อยเอกผู้นั้นอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากสัพพยันตรายโดยทุกประการหากเข้าตาจนยังเกิดอภินิหารช่วยให้ล่องหนหายตัวพ้นจากสายตาศัตรูได้อีกด้วยเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ว่านี้ขุนทหารชาวฝรั่งเศสจะไม่เชื่อก็เห็นกับตาว่าปืนผาหน้าไม้เนี่ยทำอะไรร้อยเอกคนนั้นไม่ได้จริง ยิ่งอยู่ในสมรภูมิก็ยิ่งแสดงออกถึงความมหัศจรรย์นำทหารลาวบุกทางไหนทหารฝรั่งเศสก็ราบเป็นหน้ากลองทางนั้นแม่ทัพในกองฝรั่งเศสยอมรับในความเข้มขลังก็ส่งสายลับมาติดต่อขอซื้อเหล็กไหลด้วยวงเงินอันมหาศาลเท่าไหร่เท่ากันเงินมากแค่ไหนก็มีค่าน้อยกว่าชีวิตซึ่งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ในสนามรบนอกประเทศตัวเองเขาก็ยอมจ่ายไม่รู้ว่าร้อยเอกผู้นั้นยอมขายเหล็กไหลให้นายทหารฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่เขาก้าวหน้าในชีวิตราชการก้าวข้ามชั้นจากร้อยเอกมาเป็นนายพลกองแลผู้กระเดื่องดังไปทั่วคาบสมุทรอินโดจีนเป็นที่ครั่นคร้ามของทหารฝรั่งเศสทุกนายเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าจึงเลื่องลือกระเดื่องเดชเป็นที่รู้จักของนักไสยเวททั่วทุกภูมิภาคในปัจจุบันรวมทั้งมหาเศรษฐีฝรั่งต่างชาติแทบทุกประเทศต่างยินดีที่จะซื้อเหล็กไหลไว้ในครอบครองด้วยมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านจากเหตุดังกล่าวนี้เองก็ก่อให้เกิดชมรมนักล่าเหล็กไหลขึ้นบนแผ่นดินสยามช่วงเวลานั้นในชิงชัยยังโลดแล่นเป็นดวงดังอยู่บนถนนสายนักเลงกล้าแลกกล้าลุยเคยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักเลงรุ่นใหญ่ตลอดจนบรรดานักล่าเหล็กไหลที่ต้องการคนใจถึงมีศิลปะการต่อสู้รอบตัวเข้าร่วมอยู่ในขบวนการด้วยเสี่ยเม้งใช้คารมหวานล้อมไม่นานในชิงชัยก็ยอมสวามิภักดิ์เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวติดตามเสียกับคณะนักล่าเหล็กไหลข้ามโขงไปสู่ฝั่งเมืองลาวซึ่งปีนั้นระบอบกษัตริย์เจ้ามหาชีวิตถูกล้มล้างประกาศตัวเป็นลาวแดงฝ่ายตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยของไทยการข้ามโขงไปค้นหาเหล็กไหลในป่าดงดิบเมืองลาวถือเป็นความเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายมากถ้าหากว่าพลาดก็มีปากกระบอกปืนจากทหารลาวแดงพร้อมที่จะปิดบัญชีคณะล่าเหล็กไหลทุกชีวิตหรืออย่างน้อยก็ถูกควบคุมตัวไปขังคุกขี้ไก่ทรมานทรกรรมไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกินข้าวปนขี้ไก่ไปนานเป็นชาติหากบุกป่าฝ่าดงซึ่งสมัยนั้นป่าเมืองลาวเป็นดงดิบหลงสำรวจไม่มีพรานไพรใจฉกาจรายไหนกล้าเหยียบย่างไปถึงส่วนลึกของป่ามหากาฬซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าลี้ลับเช่นเสือสมิงผีกองกอยผีโป่งข้างตลอดจนอาถรรพ์ป่าที่พร้อมจะกลืนกินชีวิตผู้บังอาจบุกรุกเขตห่วงห้ามจนกระทั่งต้องเสียชีวิตไปอย่างลึกลับเหมือนกับเป็นโรคไหลตายกองคาราวานของเสียมีชิงชัยกับนักเลงดังชาวอีสานอีก 3-4 คนเป็นหน่วยคุ้มกันจุดหมายปลายทางอยู่ที่ภูเขาควายอาณาจักรใหญ่แห่งแดนอาถรรพ์ซึ่งกลืนกินชีวิตนักล่าเหล็กไหลไปมากมายสุดคณานับเมื่อ70ปีก่อนพระอาจารย์5รูปจากฝั่งไทยเคยชวนกันทุดงข้ามลำน้ำโขงไปยังฝั่งลาวมุ่งสู่แดนอาถรรพ์ในถ้ำบนภูเขาควายหมายพิชิตเหล็กไหลซึ่งเป็นเหตุแห่งความตายของคุณละโมบเผอิญคณาจารย์ทั้ง5แก่กล้าในทางอิทธิฤทธิ์แต่ว่าพุทธคมอันประกอบด้วยกสิณอภิญญายังไม่ครอบคลุมไตรโลกธาตุตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฤทธิ์อำนาจเหล็กไหลถึงแก่มรณภาพอย่างน่าสยดสยองหน้าปากถ้ำเหล็กไหลสร้างความหวาดระย่อให้แก่คณะนักล่าธาตุกายสิทธิ์แห่งคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีเพียงไสยเวทวิทยาคมการล่าเหล็กไหลก็เลยซาซาไปแต่คณะนักล่าซึ่งนำโดยเสี่ยเม้งจากฝั่งไทยระดมสรรพกำลังพร้อมพรั่งในอันที่จะพิชิตเหล็กไหลให้จงได้นอกจากบอดี้การ์ดระดับพระการทั้ง4ยังมีนักเลงไสยศาสตร์อาคมขลังติดตามไปด้วยถึง3ชีวิตมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถตัดเหล็กไหลกายสิทธิ์ส่งถึงมือมหาเศรษฐีฝรั่งตะวันตกได้อย่างแน่นอนมูลค่าซื้อขายคิดเป็นน้ำหนักเหมือนทองคำแต่ละบาทขายได้เงินหลายร้อยล้านบาทหากตัดเหล็กไหลก้อนเคืองได้10ก้อนราคาขายก็จะถีบตัวสูงแตะหมื่นล้านส่วนแบ่งที่เหล่าบอดี้การ์ดจะพึงมีพึงได้อย่างน้อยก็เป็นร้อยล้านใช้จ่ายได้สุขสบายไปทั้งชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวนักเลงหุ่นสำอางอย่างนายชิงชัยก็เลยสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะนักล่าอย่างเต็มใจทิ้งเส้นทางบนถนนนักเลงโดยไม่ใยดีกันอีก แต่ว่าคณะของเสี่ยเม้งก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเหมือนกับนักล่ารุ่นเก่าก่อนเกือบทั้งหมดเสียชีวิตอย่างสยดสยองหน้าปากถ้ำเหล็กไหลทิ้งซากศพไว้เป็นเหยื่อแร้งกาและสัตว์ป่าอย่างน่าสังเวชเหลือในชิงชัยคนเดียวที่ลงจากเขาไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารขากลับมามาพบเห็นซากศพนอนตายกันระเกะระกะแขนขาและศีรษะขาดออกจากร่างแต่ปากแผลไม่มีเลือดให้เห็นสักหยดขย่าวขวัญยิ่งกว่าการเข็นฆ่ากันท่วมเลือดหลายสิบเท่าเหมือนภาพในฝันร้ายตอนไข้ขึ้นบีบคั้นประสาทความรู้สึกในชิงชัยอย่างหนักถึงกับหนีตะเลิดเปิดเปิงลงจากภูเขาควายซอกซอนหนีตายเข้าป่าดงดิบซึ่งตัวเองไม่คุ้นชินเส้นทางหลังจากรอนแรมอยู่กลางป่าลึกทั้งวันทั้งคืนเขาก็อดอยากหิวโหยขาดข้าวขาดน้ำหมดเรี่ยวแรงล้มตัวลงนอนรอความตายอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมระหว่างที่นายชิงชัยนอนแผ่ลมหายใจระรวยระรินจะตายไม่ตายแลอยู่ๆก็มีหยดน้ำใสสะอาดจืดสนิทหยดใส่ปากเขาทีละหยดทีละหยดเนื่องจากผู้เอาน้ำมาให้ดื่มรู้ว่าคนใกล้จะตายนี่จะกระหายน้ำสุดขีดถ้าให้ดื่มรวดเดียวหมดขันร่างกายก็จะรับไม่ไหวแล้วก็จะสิ้นใจตายอย่างรวดเร็วผู้หวังดีก็เลยหยดน้ำให้เขาค่อยๆกลืนลงคอไปทีละหยดอย่างใจเย็นกระทั่งร่างกายสดชื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งพิงโคนต้นไม้ได้เองผู้หวังดีที่เขาเห็นน่ะเป็นสาวชาวป่าหน้าตาสวยงามนุ่งห่มซอมซ่อแต่สะอาดสะอ้านกลิ่นตัวเหมือนดอกไม้ป่าไม่เหม็นสาบเหม็นสางเหมือนกับผู้หญิงหมู่บ้านป่าที่เคยแวะพักค้างแรมเขาถามว่าหล่อนอยู่ที่ไหนในป่าลึกขนาดนี้ไม่เห็นมีหมู่บ้านสักแห่งเดียวสาวชาวป่าก็สายหน้าไม่ตอบส่งภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องมาหลายคำเมื่อเห็นว่าเขาไม่รู้ความหมายก็ส่งภาษาใบ้เอามือแนบแก้มเขาให้นอนพักผ่อนไปก่อนเอามือทำท่าหยิบอาหารใส่ปากแล้วชี้ไปในป่าตีใบ้ว่าจะไปหาอะไรให้กินในชิงชัยยังอ่อนเพลียก็ไปยักหน้ารับรู้แล้วก็พลอยหลับไประหว่างพักฟื้นอยู่กลางดงดิบสาวชาวป่าก็นำอาหารจำพวกหัวเผือกหัวมันเผาจนสุกมาป้อนให้หาน้ำจากแหล่งน้ำที่ไหนก็ไม่รู้มาให้เขาดื่มแก้กระหายเขาก็นั่งนอนๆอยู่แถวโคนไม้จนแข็งแรงดังเดิมแต่ว่าแปลกใจที่ไม่เห็นหรือว่าได้ยินเสียงสัตว์ป่าผ่านไปมาสักตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุหรือว่าไม่ดุร้ายก็ตามวิหกนกกาไม่มีโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับหลุดมาอยู่กลางป่าเมืองลับแลแดนบางบทคนเป็นๆที่เห็นมีเพียงคนเดียวก็คือสาวชาวป่าหน้าตาสวยงามคนนี้คืนหนึ่งจะเป็นด้วยความใกล้ชิดถูกเนื้อต้องตัวกันบ่อยครั้งหรือว่าจะเป็นเพราะความเป็นคนเจ้าชู้มือไวของเขาไม่รู้ชิงชัยกับสาวชาวป่าก็ตกเป็นของกันและกันรุ่งสางก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทิวไม้หล่อนก็จุงมือในชิงชัยเดินลัดเลาะดงทึบมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับมองเห็นในความมืดเมื่อแสงอาทิตย์จับผิวน้ำในลำห้วยเป็นประกายในชิงชัยก็ได้อาบน้ำสดชื่นขึ้นสาวชาวป่าเอาเสื้อกางเกงไปซักเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดบนโขดหินหลังจากหาความสุขกันอย่างผัวเมียระยะข้าวใหม่ปลามันชุดเดินป่าก็แห้งผากใช้สวมใส่เดินทางต่อไปได้อีกร่อนแรมอยู่กลางป่าลึกหลายวันหลายคืนก่อนจะได้ยินเสียงกระแสน้ำซัดสาดจากเบื้องหน้าเมื่อไปถึงที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าทั้งคู่ได้ก้าวเดินออกจากราวป่าทะลุถึงแก่งหลีผีอันเรื่องชื่อแห่งลำน้ำโขงขณะที่เขากำลังยืนงงไม่รู้จะข้ามไปฝั่งไทยได้ยังไงอยู่ๆก็หน้ามืดวูบเหมือนเป็นลมแดดล้มลงหมดสติอยู่บนโขดหินริมฝั่งโขงนั่นเองมันจะช้านานขนาดไหนก็ไม่รู้เมื่อเขาลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็พบตัวเองข้ามโขงมาอยู่เมืองไทยได้อย่างน่าพิศวงข้างกายก็มีเผือกเผาควันยังกลุ่นๆน่ากินวางอยู่สองสามหัวเขาก็กินมันอย่างหิวโหยดื่มน้ำอันขุ่นเขียวในลำโขงแก้กระหายพออิ่มแล้วก็บุกป่าฝ่าดงกันต่อไปอีก ความลับเรื่องการข้ามลำน้ำโขงตอนหมดสติก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าสาวชาวป่าก็ตีใบ้ว่าหล่อนเองก็อัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันตลอดรายทางในป่าเมืองไทยนี่เขาแว่วเสียงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นเสือโคร่งคำรามกระหึ่มป่าโขลงช้างเป็นสิบเชือกประกาศศักดาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงไพรเห็นเก้งกวางและกระต่ายป่ากระโดดผ่านหน้าในระยะใกล้ๆไม่กลัวคนแต่หน้าแปลกที่พวกสัตว์ป่าดุร้ายไม่มีสักตัวที่เยี่ยมไกลเข้าใกล้พวกเขาในรัศมี50เมตรเหมือนกับยำเกรงอะไรสักอย่างที่มีตบะเดชะเหนือกว่าพวกมันเป็น10เท่าเมื่อไปถึงหมู่บ้านใกล้ทางหลวงแผ่นดินแห่งแรกชิงชัยได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านอาหารริมทางเมื่อสังเกตดูวันเดือนปีที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงมาเขาอัศจรรย์ใจจนบอกไม่ถูกเมื่อวันที่และเดือนปีมันก้าวล่วงไปสู่อนาคตตอนเขาติดตามคณะนักล่าเหล็กไหลข้ามโขงไปเยือนป่าฝั่งเมืองลาวถึง7ปีเสร็จหรือว่าเขาค้างแรมอยู่กับกลางดงดิบกับสาวชาวป่านานถึง7ปีเต็ม1วัน1คืนของป่าอาถรรพ์เท่ากับ1ปีของโลกที่เขารู้จักเชียวเหรอเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาที่เขาไม่อาจจะค้นหาคำอธิบายจากใครได้เลยมันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความฝันอันยาวนานอย่างใดทั้งสิ้นในชิงชัยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาวันคืนที่ผ่านไปสดสดร้อนๆก็เหมือนเวลานาทีและชั่วโมงที่เขารู้จักเจ้าของร้านอาหารก็มองเขาเหมือนตัวประหลาดสั่งอาหารสองจานแต่กินจานเดียวทิ้งอีกจานไว้บนโต๊ะไม่แตะต้องรวมทั้งสอบถามอย่างเป็นจริงเป็นจังเรื่องวันเดือนปีปัจจุบันถามถึงขนาดว่านาทีนี้ใครเป็นคณะรัฐบาลปกครองประเทศเพราะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่มีการเลือกตั้งทุกๆ4ปียังถามซอกแซกถามโน่นถามนี่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับ7ปีก่อนกระทั่งเจ้าของร้านเดินหนีอย่างไม่มั่นใจในความปลอดภัยไม่รู้ว่าเขาสติสมประกอบหรือเปล่าถ้าการเวลาเล่นตลกผ่านไปถึง7ปีเสร็จจริงๆก็ถือว่าโชคดีที่เขาเก็บรักษาเงินสดติดกระเป๋าไว้ได้หลายร้อยบาทพอเป็นค่าเดินทางกลับบ้านที่ซอยมิตรอนันต์อำเภอดุสิตจังหวัดพระนครแต่ว่าตอนกลับถึงบ้านเขาต้องเป็นฝ่ายอัศจรรย์ที่ชื่อเมืองหลวงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพไปซะแล้วไม่มีใครเรียกจังหวัดพระนครอีกเรื่องแปลกอีกอย่างเขาหาคำอธิบายไม่ได้ก็คือบรรดายอดนักเลงบนถนนสายคนสู้คนตลอดจนนักเลงใหญ่รุ่นเดอะนี่หายเข้ากลีบเมฆไปอยู่ที่ไหนกันหมดก็ไม่รู้เหลือเพียงนักเลงทั่วไปที่เขาไม่เคยได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นเสือร้ายแต่ว่าเรื่องน่าสงสัยเหล่านั้นก็ถูกลบออกไปจากสมองจนหมดสิ้นความสนใจของเขาก็มีเพียงสาวชาวป่าแสนสวยซึ่งเฝ้าแต่เคล้าเคลียอยู่กับนายชิงชัยทุกเวลานาทีจนเขาไม่มีโอกาสออกไปหางานทำพี่สาวกับน้องชายของเขาก็ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ตลอดไม่ต้องอนาถรร้อนใจอิ่มหนำแล้วก็มุดเข้ามุ้งไปอยู่กับหล่อนผู้หอมกรุ่นไปทั้งเรือนร่างมุ้งหลังนั้นกางแล้วกางเลยไม่เคยเก็บพับเข้าที่อีกบรรยากาศภายในมุ้งเหมือนบรรยากาศกลางป่าลึกแห่งนั้นซะนี่กระไรเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นนี้เป็นคำบอกเล่าของนายชิงชัยในวันที่เพื่อนเกลือเก่าสมัยเดินอยู่บนถนนนักเลงแวะมาเยี่ยมหลังจาก20ปีผ่านไปโดยนับจากปี2499อันธพาลครองเมืองเพื่อนเก่าผู้นี้มีนามว่านายศักดิ์เป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานเคยกรีดเลือดหยดลงในแก้วเหล้าดื่มมันคนละครึ่งแก้วสาบานกันว่าจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลบนถนนคนชนคนเป็นตายร้ายดียังไงก็จะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดปัจจุบันในปีนั้นน่ะชิงชัยกับนายศักดิ์เนี่ยล่วงจากวัยหนุ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนายศักดิ์ผู้มาเยี่ยมก็นึกถึงเพื่อนเก่าว่างจากงานประจำก็เลยแวะมาหาถึงบ้านคาดไม่ถึงว่าชิงชัยจะเป็นบุคคลสาบสูญไปถึง7ปีกว่าครั้นกลับบ้านในซอยมิตรอนันต์ก็เอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในมุ้งพูดคุยออดอ้อนกระซิบกับใครคนหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีเพียงในชิงชัยเท่านั้นที่รู้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้หญิงลึกลับในมุ้งน้องชายของเขาบอกกับนายศักดิ์ว่าชิงชัยนะมีอาการอย่างเนี้ยตั้งแต่กลับมาจากป่าดิบเมืองลาว รูปร่างหน้าตาของเขาที่เคยได้ชื่อว่าสิงสำอางเปลี่ยนเป็นขี้ริ้วขี้เรอัปลักษณ์อย่างน่ากลัวไม่หลงเหลือริ้วรอยความคมสันสมชายชาตรีเลยสันจมูกที่เคยโด่งงามเหมือนพระเอกหนังก็ยุบลงยังกับคนจมูกบี้ริมฝีปากคู่งามแบบแมนๆกลับหนาเถอะเตอะตะเหมือนกับคนผิวสีฟันแต่ละซี่ทั้งเกทั้งใหญ่เหมือนกับฟันมนุษย์ยุคหินยามยิ้มดีใจที่เห็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานแวะมาเยี่ยมดูสะแยะในศักดิ์นี่ไม่เคยหวั่นหน้าอินหน้าพรมมาเห็นแวบแรกถึงกับผงะอย่างตกใจสารรูปเพื่อนเก่าแต่ว่าการมาเยี่ยมเยือนของนายศักดิ์สร้างความอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในชิงชัยเคยอยู่อย่างหลุดโลกมีความแจ่มใสจดจำทุกอย่างในอดีตได้เหมือนเดิมซ้ำยังเป็นธุระรับเงินจากมือนายศักดิ์เดินไปซื้อเบียร์ที่ร้านขายของชำมาดื่มด้วยกันทั้งที่ไม่เคยโผล่ออกจากบ้านมาหลายปีแล้วตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงระหว่างนั่งดื่มสังสรรค์ที่ชุดรับแขกในห้องโถงชั้นล่างนายชิงชัยก็บอกเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นเมื่อครั้งร่วมเสี่ยงบุกป่าอาถรรพ์ล่าเหล็กไหลจนกระทั่งได้พบรักกับสาวชาวป่าให้ฟังอย่างฉาดฉานไม่สับสนเหมือนคนสติไม่สมประกอบเป็นคนพูดตลอดเวลาที่ผ่านนายชิงชัยไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนจากเสือสำอางเป็นชายอัปลักษณ์ใช่แต่เท่านั้นหลังจากดื่มเบียร์หมดไป2 ขวดจบเรื่องป่าอันมหัศจรรย์ลงแล้วนายชิงชัยกำลังจะมุดเข้ามุ้งไปดูแลหญิงคนรักซึ่งเขาเท่านั้นที่มองเห็นเผอิญเกิดฉุกใจได้ว่ายังไม่ทันได้แนะนำภรรยาให้รู้จักกับเพื่อนร่วมน้ำสาบานก็ขวักมือเรียกนายศักดิ์มาที่ข้างมุ้งร้องบอกคนในมุ้งว่านี่ไงเพื่อนที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเธอยังบอกว่าอยากจะเห็นหน้าสักครั้งเสร็จแล้วเขาก็หันมาทางนายศักดิ์พูดอย่างภูมิใจว่านี่ไงแฟนข้าสวยกว่านางงามโลกอีกนะรู้จักกันไว้สิเธอบ่นอยากจะเจอแกไม่รู้กี่หนแล้วหลังจากที่ได้ยินข้าพูดถึงแกบ่อยๆนายศักดิ์ก็ให้เกียรติในความเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานพงกศีรษะทักทายกับสาวบ้านป่าอย่างยิ้มแย้มอารมณ์ดีทั้งที่เขาไม่เห็นใครอยู่ในมุ้งสักคนเดียวนายชิงชัยจบการเสวนาประสาเพื่อนเก่าตลบชายมุ้งลงตามเดิมหันไปออดอ้อนกับเมียคนสวยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทำเอานักเลงอย่างนายศักดิ์เพื่อนรักนี่ขนลุกเกรียวตั้งแต่หัวจรดเท้าชิงชัยไม่ได้ล้อเล่นให้เห็นขำเป็นความจริงจังจริงใจจนนายศักดิ์เสียวาบไปทั่วไขสันหลังอดนึกไปถึงเรื่องผีสางๆอย่างช่วยไม่ได้เหลือเชื่อว่าสิงสำอางอย่างนายชิงชัยไปได้เมียผีมาจากป่าเมืองลาวอยู่กินกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งทุกวันนี้คือวันที่นายศักดิ์แวะไปเยี่ยมในปีพุทธศักราช2520ห่างจากยุคอันธพาลครองเมืองถึง20ปีเศษเวลานั้นนาทีนั้นสิงสำอางหลุดจากโลกที่เขาเคยรู้จักเข้าสู่โลกอันลี้ลับหน้าพิศวงเหนือคำอธิบายเพราะเขาไม่ใช่คนบ้าสติเพื่องที่ทำอะไรบ้องๆบวมๆสติสัมปชัญญะก็ในชิงชัยยังมีอยู่อย่างครบถ้วนท้าวความหลังถึงนักเลงดังในอดีตก็จำชื่อได้หมดจดจำได้แม่นถึงวีรกรรมอันกระเดื่องเดชของแต่ละคนที่เคยประกาศศักดาอยู่ในวงนักเลงแต่ว่าอาถรรพ์ของป่าฉุดให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่อธิบายไม่ถูกเสียแล้วหลังจากพบปะสังสรรค์กันคราวนั้นเดือนต่อมานายศักดิ์ก็ได้ข่าวน่าตกใจเมื่อน้องชายของชิงชัยโทรมาบอกศักดิ์ว่าสิงสำอางในอดีตถึงแก่กรรมในมุ้งที่เขาเคยมีความสุขกับสาวชาวป่าน้องชายของชิงชัยคาดว่าพี่ชายของตัวอยู่รอเพื่อพบหน้าเพื่อนร่วมน้ำสาบานอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปณิธานที่ตั้งไว้สมเจตนารมณ์แล้วชิงชัยก็เลยย้ายไปอยู่กับเมียรักยังโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งจะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะเป็นป่าอาถรรพ์แห่งเมืองลาวก็น่าจะใช่สรุปว่านายศักดิ์ได้แวะไปพบเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งในวันชาปนกิจศพของชิงชัยที่วัดใกล้บ้านระหว่างอยู่ในงานศพศักดิ์ก็ขนลุกอยู่ตลอดเวลาราวกับมีพลังงานวิญญาณ2 ดวงเข้ามาอยู่ใกล้ชิดให้การต้อนรับในฐานะแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญจวบจนกระทั่งขับรถออกจากบริเวณลานวัดอาการขนลุกเกรียวจึงได้ซาไปและเรื่องทั้งหมดนี้ผู้เล่าก็คือนายศักดิ์ ผู้เป็นเพื่อนสนิทกับนายชิงชัยนั่นเองนะครับเป็นคนเล่าให้ฟังมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดเมื่อปีกลายนี้เองปลายฤดูฝนมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านตาหมิงบ้านตาหมิงมีคนเยอะลูกหลานเต็มบ้านแต่อย่างว่านั่นแหละพูดไปก็เหมือนนินทาว่าร้ายเพื่อนบ้านแต่ก็อยากจะเล่าไม่ว่าลูกว่าหลานน้องแกแต่ละคนไม่ค่อยจะเอางานเอาการครอบครัวถึงได้ยากจนมีลูกชายคนนึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกคนก็ลูกสาวคนเล็กเข็นรถขายไก่ย่างส้มตำอยู่ในหมู่บ้านข้างๆบ้านไม้หลังใหญ่ที่เก่าโทรมของตาหมิงแถบทางใต้มีที่ว่างอยู่กว้างหลายวาแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักพริกกะเพราเอาไว้กินปล่อยให้หญ้าขึ้นรกยิ่งหน้าฝนยิ่งรกใหญ่วันหนึ่งตาหมิงก็ใช้หลานชายที่ชื่อเจ้าหม่องนี่ให้เอามีดไปถางป่านั่นมันรกเหลือเกินงูเหลือมงูหลามมันจะแอบมาอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเลยตาปล่อยมันเถอะผมไม่ได้ไปนอนตรงนั้นเนี่ยเจ้ามองหลานชายตาหมิงเจ้ามองอายุ16ปีไม่เรียนหนังสือแล้วอย่างหนึ่งเงินไม่มีอีกอย่างก็คือขี้เกียจเนื้อตัวใหญ่ล่ำสันผิวคล้ำดำเหมือนตาหมิงนั่นแหละพูดเสียงดังพวกเด็กๆแถวบ้านเกรงใจเพราะเป็นคนเอาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนอยู่บ่อยๆเองจะถางหรือไม่ถางไอ้มองพอตาหมิงพูดอย่างนี้เจ้ามองก็ต้องถือมีดไปถางป่าหญ้าเดินบ่นไปด้วยว่าคนอื่นก็ไม่ใช้มีคนตั้งเยอะตั้งแยะมาใช้มันคนเดียวมันกลัวตาหมิงเพราะแกเป็นคนชนิดที่ว่าทำโอโหแล้วไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นต้นหญ้าต้นอะไรโดนฟันราบคาบตาหมิงมองดูแล้วก็บอกให้เขาขนหญ้านั้นไปกองรวมกันจะได้เอาไฟเผาเจ้าหลานก็หงุดหงิดยืนเหงื่อตกก็บอกตาไม่ต้องไปเผาหรอกตาปล่อยมันไว้ก็ได้เดี๋ยวมันก็แห้งไปเองแต่ตาหมิงอยากให้เอากองรวมกันแล้วจุดไฟเผาหลานก็ขัดไม่ได้หอบหญ้าแล้วก็ซากต้นไม้เล็กๆเอาไปกองสุมที่จอมปลวกโปะลงไปบนจอมปลวกเลยทีเดียวตาหมิงไม่เห็นนะเพราะสั่งแล้วแกก็ไปหลังจากนั้นเขาก็เอาไม้ขีดมาจุดไฟเผาควันขโมงวันต่อมาเท่านั้นแหละจะมองก็เกิดร้อนเนื้อร้อนตัววูบวาบเหมือนโดนไฟเผากระโดดลงน้ำพอขึ้นมาก็ร้อนอีกเนื้อตัวก็แดงยังกระโดนไฟลวกพอตอนเย็นใกล้ค่ำทนไม่ไหวจะเอามีดเชือดคอตัวเองหนีความทรมานก็เลยต้องช่วยกันห้ามแล้วหามไปโรงพยาบาลให้หมอดูหมอตรวจดูก็ว่าไม่เห็นมีอะไรแต่ก็นอนพักรอดูอาการทั้งคืนเลยเขาร้อนรุ่มร้องลั่นคนไข้อื่นก็หนวกหูหมอก็เลยต้องให้ยานอนหลับก็สงบไปพอตื่นมาก็ร้องผีหลอกผีหลอกผีกลัวผีแล้วก็ลุกพรวดพราดวิ่งออกจากโรงพยาบาลตามจับมันก็ไม่ทันเขากระโดดลงไปในคลองใกล้โรงพยาบาลจมหายไปคนโดดตามลงไป 2-3 คนช่วยกันคว้าตัวขึ้นมาได้ตาหมิงเห็นท่าไม่ดีอาการมันแปลกในคนจะโดนผีเล่นงานวันเดียวกันนะค่ำๆผีก็เข้าพ่อของเจ้าหม่องชี้หน้าตาหมิงมึงใช้ให้หลานเผากูเสียงตะแก่ตะหวาดตาหมิงตกใจรีบยกมือไหว้เผาอะไรอ่ะก็เผากูดิที่ไหนกันล่ะก็จอมปลวกนั่นไงชี้มือไปทางที่จะมองถางหญ้าตาหมิงก็นึกออกโอ้ผีตาแก่คงจะอยู่ที่จอมปลวกนั่นก็เลยรีบก้มลงกราบขอขมาจนผีออกไปจากร่างลูกเขยตาหมิงก็เอาตัวหลานชายออกจากโรงพยาบาลแล้วให้ขอขมาจอมปลวกปรากฏว่าจะมองทำตามแล้วก็เลยหายร้อนเนื้อร้อนตัวเป็นปลิดทิ้งไปเลยทีเดียวคราวนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อปีพ.ศ.2530คุณสมภพเข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็มารู้จักเพื่อนชื่อพานุทำงานอยู่ที่โรงงานด้วยกันอยู่แผนกบำรุงรักษาเขาเป็นช่างเครื่องฝีมือดีคุณสมภพเข้าไปทำงานใหม่ๆก็ได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยเขาสอนให้แต่ว่าเขาออกจะเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายเพราะว่าเขามีปัญหาทางบ้าน แต่คุณสมภพก็เข้าใจไม่ว่าอะไรเขาหรอกเขาตัวสูงใหญ่แข็งแรงเวลากินข้าวที่โรงอาหารด้วยกันเหงื่อเขาจะออกมากเดียวเปียกชุ่มหน้าตาเขาชอบกินเผ็ดๆด้วยเหงื่อก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยเขาผิวค่อนข้างคล้ำออกไปทางดำเชียวละเขาบอกว่าเขาเหมือนพ่อเพราะว่าพ่อก็ตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำเหมือนกันส่วนแม่นั้นเขาไม่พูดถึงเลยคุณสมภพก็ไม่ได้ถามเพราะคิดว่าเขาคงจะขาดแม่แม่อาจจะตายหรือว่าไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยากจะถามให้สะกิดใจเขาก็อยากเล่าก็คงจะเล่าออกมาเองคิดอย่างนั้นบ้านเดิมเขาอยู่จังหวัดชลบุรีเขาเล่าว่าบ้านเขายากจนพ่อทำงานเป็นช่างก่อสร้างส่งให้เขาเรียนหนังสืออยู่มาวันหนึ่งเขาต้องรีบกลับบ้านด่วนญาติโทรมาบอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลเขาก็รีบร้อนลางานแล้วก็ไปเลยเขาหายเงียบไป 7-8 วันก็กลับมาโกนหัวเกลี้ยงเนี่ยโลนเกลี้ยงกล่าวหน้าตาเศร้าหมองก็บอกว่าพ่อเขาตายแล้วเขาบวชหน้าไฟให้พ่อเขาคือพ่อเขาน่ะเป็นช่างปีนป่ายขึ้นไปมุงหลังคาบ้าน2ชั้นพลาดพลั้งตกลงมาร่างกระแทกพื้นแล้วก็เศษสิ่งก่อสร้างข้างล่างทีแรกยังไม่ตายอาการสาหัสมากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ไม่ข้ามคืนก็หมดลมหลังจากนั้นราวๆเดือนนึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเข้มฉูดฉาดเชียวเข้ามาหาเขาที่หน้าโรงงานบังเอิญเป็นช่วงพักกลางวันคุณสมภพออกไปหาก๋วยเตี๋ยวกินพอดีก็เลยเห็นเขากับผู้หญิงคนนั้นยืนคุยกันที่ใต้ร่มไม้ข้างๆตู้ยามคุณสมภพไม่ได้ยินเขาคุยกันเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าสีหน้าเขาเคร่งเครียดอย่างมากส่วนผู้หญิงคนนั้นท่าทางกำลังอ้อนวอนอะไรเขาสักอย่างแต่เขาไม่ตกลงเห็นเขาสายหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายเขาก็โบกมือไล่ได้ยินแว่วๆบอกกลับไปเถอะกลับไปเขาไม่ยอมเล่ารายละเอียดให้ใครฟังแต่ว่าสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดมากทำงานด้วยอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานเลิกงานแล้วเขาก็ไปกินเหล้าไปนั่งคนเดียวกินอยู่ราวๆชั่วโมงหนึ่งก็มีเรื่องกระโต๊ะใกล้ๆกันวัยรุ่นกลุ่มนั้น3คนรุมชกต่อยตีหัวเขาด้วยขวดเบียร์จนเขาสลบเหมือดอยู่ที่พื้นเสร็จแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็เพ่นหนีไปโดยมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าร้านส่วนเขาก็นอนเลือดไหลอาบหน้านองพื้นเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเขาก็กินเหล้าเมาแล้วก็พูดคนเดียวเรื่องแม่มาหามาขอเงินแล้วก็มาบังคับให้เขาทำอะไรสักอย่างได้ยินว่าขายแต่ไม่รู้ว่าขายอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมทำตามเขาพูดว่าเขาเกลียดแม่เห็นแก่ตัวแม่ไม่ดีแม่เห็นแก่เงินกินไปบ่นไปเสียงดังพวกวัยรุ่นรำคาญคนหนึ่งก็เลยพูดไปว่าหยุดเถอะพี่นกหูแต่เขาก็ยังไม่หยุดบ่นวัยรุ่นอีกคนก็พูดบอกว่าเมาก็ไปนอนเสียเถอะอย่าให้ผมต้องลำบากทำให้พี่หลับกลางอากาศเลยนะแล้วพวกวัยรุ่นก็หัวเราะกันเฮฮาสนุกเป็นการใหญ่เขาไม่ได้สนใจคำพูดของเด็กหนุ่มพวกนั้นน่ะดูเหมือนเขาไม่ได้ยินซะด้วยซ้ำพวกวัยรุ่นก็ไม่พอใจพูดอีกมึงจะหยุดแล้วไม่หยุดแม่พวกนั้นจะพูดแรงๆอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังพึมพำบ่นว่าแม่ไม่รักเขาไม่เคยสนใจเขาแต่พออย่างเงี้ยจะมาขอเงินเขามารบกวนเขาเอ๊ยยังไม่หยุดอีกไอ้นิวรณ์ซะแล้ววัยรุ่นคนนั้นดูท่าจะเป็นหัวโจกตัวใหญ่ผิวดำแสดงท่าทีกลางไม่ใช่เล่นโดดใส่เขาพร้อมด้วยกำปั้นรัวกระหน่ำเขาไม่ทันรู้ตัวเลยเห็นชัดว่าไม่ได้ระวังก็ร่วงลงไปจากเก้าอี้อีก2คนถลันมาจากโต๊ะพร้อมกับประเคนใส่คนละตูบคนละตับอย่างไม่ยั้งมือยั้งเท้ากองอยู่ที่พื้นนั่นก็คือร่างของพี่พานุนี่แหละแต่แล้ววัยรุ่นคนหนึ่งก็หันไปคว้าขวดเบียร์มาจากโต๊ะพวกเขาฟาดลงไปที่หัวเขาทีเดียวเท่านั้นแต่ว่าฟาดชนิดสุดแรงเสียงมันดังน่ากลัวแล้วขวดก็แตกกระจายเศษขวดสีน้ำตาลเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดปรากฏวันต่อมาในพานุไม่พูดเรื่องนี้เลยแม้หัวจะถูกเย็บมาหลายเข็มปากแตกหน้าบวมตามเนื้อตามตัวก็เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเขาไม่พูดไม่บ่นไม่ด่าไม่แสดงความโกรธแค้นกับพวกที่ทำเขาเลยหัวหน้าสมศักดิ์ก็ถามเขาโดยเรียกเขาไปคุยกันในห้องไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่คาดว่าเรียกไปถามไถ่เรื่องสภาพร่างกายที่โดนมาจนงอมพระรามของเขาเขาออกมาก็ไม่เล่าไม่กล่าวถึงเขาเงียบนิ่งยะเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เพื่อนๆร่วมงานพูดกันก็คือเขาเป็นคนอย่างนี้มานานแล้วจะไม่พูดเรื่องที่เขาโดนกระทำต ่อให้ไปถามเขาก็จะไม่ปริปากผู้หญิงที่มาหานั้นภายหลังคุณสมภพนั้นถึงได้รู้ว่าเป็นแม่ได้รู้เพิ่มเติมจากปากของคุณสนิทคนงานสูงอายุที่เคยรู้เรื่องของพี่พานุมาเป็นอย่างดีเนื่องจากก่อนโน้นทั้งคู่เคยมีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็ยังเป็นคนชลบุรีบ้านเดียวกันด้วยไอ้นุมันไม่ชอบแม่มันลุงสนิทแกเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าต่อมาอีกยืดยาวว่าพี่พานุเนี่ยโกรธเกลียดแม่เนื่องจากแม่ของเขาทอดทิ้งเขาไปตั้งแต่เขาอายุได้8ขวบหนีไปกับผู้ชายคนที่มีเงินส่วนพ่อเขาอยากจนลุงสนิทพูดว่าแม่เขาเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินเห็นแก่ความสุขความสบายไม่ได้รักพ่อเขาจริงจังอ่ะไม่รักไม่ห่วงแม้กระทั่งลูกเต้าเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นผู้หญิงที่ใจดำมากหลังจากที่หนีตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วก็ไม่กลับมาเหลียวแลพี่พานุเลยแต่ต่อมาราวๆ4ปีผู้ชายคนนั้นก็เบื่อหน่ายทอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีช่วงนี้แหละที่แม่ได้หวนกลับไปหาพ่อของเขาแต่พ่อเขาเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวเจ็บแล้วจำก็เลยไม่ยอมรับแม่เขาก็ใช้ชีวิตเละเทะเที่ยวไปอยู่กับคนโน้นคนนี้คนนั้นในช่วงที่หาผู้ชายคนใหม่ยังไม่ได้ก็มักจะกลับมาแบมือขอเงินพ่อเขาบางครั้งพ่อเขาก็ให้ไปเพราะสงสารแต่ว่าไม่ยอมที่จะหวนคืนเป็นผัวเมียกันอย่างเดิมตอนหลังพอรู้ว่าพี่พานุทำงานมีเงินก็แวะมาหาที่โรงงานขอเงินเขาใช้เขาให้ไปหลายหนหลายครั้งก็ยังมาขออยู่เรื่อยๆไม่หยุดหย่อนต่อมาเขาก็เลยใจแข็งไม่ให้พอไม่ได้เงินนางก็ไม่พอใจเคยด่าว่าเขาเป็นลูกเนรคุณเป็นลูกอกตัญญูก็ยิ่งทำให้เขาไม่สบายใจเขาได้เล่าเรื่องแม่มาขอเงินให้พ่อฟังโดยก่อนโน้นเขาไม่เคยเอ่ยถึงแม่ให้พ่อรู้เลยด้วยเกรงว่าจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของพ่อพอพ่อรู้ก็เตือนเขาเรื่องให้เงินแม่บอกว่าแม่ไม่มีวันหยุดมาขอเงินหรอกแม่เป็นคนไม่มีความเกรงใจให้เขาเก็บเงินเอาไว้เพื่ออนาคตของตัวเองพ่อก็ไม่มีสมบัติอะไรให้เลยนอกจากบ้านและที่ดินปลูกบ้านเท่านั้นให้เขาเก็บหอมรอมริบเพราะว่าต่อไปมีครอบครัวจะต้องใช้เงินอีกมากพ่อก็อายุมากขึ้นทุกวันจะอยู่ให้เขาเห็นหน้าได้นานกี่วันก็ไม่อาจจะรู้ได้พ่อพูดถึงตัวเองคล้ายๆจะเป็นลางทำให้เขายิ่งไม่สบายใจเป็นห่วงพ่อเพราะว่าพ่อต้องทำงานปีนป่ายขึ้นอยู่ที่สูงไม่เว้นแต่ละวันแล้วในที่สุดพ่อก็จากเขาไปจริงๆที่แม่มาหาเขาช่วงหลังจากพ่อตายแม่มาเรื่องของเงินใช้แล้วยังบังคับให้เขาขายบ้านพร้อมกับที่ดินแปลงนั้นเพื่อนางจะได้เอาเงินไปใช้ทำให้เขากลุ้มใจมากนำเรื่องนี้ปรึกษาลุงสนิทแกก็เตือนเขาให้คิดทีท่วนก่อนจะตัดสินใจนะถ้าขายบ้านและที่ดินไปแล้วเขาจะไม่มีที่อยู่เลยล่ะแม้ว่าตอนนี้เขาจะพักอยู่ที่โรงงานแต่ในวันข้างหน้าเขาเกิดตกงานออกจากงานไปหรือว่าปลดเกษียณก็ต้องออกจากโรงงานก็จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยที่ถาวรอยู่ไปจนกว่าจะตายแล้วถ้าแต่งงานมีลูกมีเต้าก็ยิ่งจะต้องมีบ้านให้ลูกเมียอยู่อีกอย่างถ้าเขาขายวิญญาณพ่อจะสุขสงบไหมในเมื่อบ้านและที่ดินมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อพ่อก็ย่อมจะต้องหวังให้ลูกได้อยู่ได้อาศัยสืบต่อไปถึงหลานเหลนนนพี่พานุก็ตัดสินใจไม่ยอมขายบ้านซึ่งเขามีสิทธิ์เต็มที่เพราะว่าเป็นทายาทคนเดียวในโฉนดไม่ได้มีชื่อแม่อยู่เลยเพราะที่ดินและบ้านเป็นมรดกของปู่ย่าพ่อเขาเกิดเติบโตมาในบ้านแล้วก็ที่ดินแปลงนี้พอแม่รู้ว่าเขาไม่ยอมขายก็โกรธมากด่าว่าเขาเป็นลูกเนรคุณลูกชั่วลูกไม่รู้จักบุญคุณแม่ประกาศตัดแม่ตัดลูกกับเขาทำให้เขาทั้งเสียใจทั้งนึกโมโหแม่ไม่เคยมาเหลียวแลแล้วก็นึกสงสารพ่อที่เลี้ยงดูเขามาโดยไม่ได้มีเมียใหม่แต่ประการใดแล้วเวลานี้แม่จะมาให้เขาขายสมบัติชิ้นสุดท้ายและชิ้นเดียวของพ่อเขาออกปากไล่ให้แม่ไปเสียพี่พานุเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องกรรมเวรเขาทำไปแล้วก็ไม่สบายใจกลุ้มใจมากคิดไม่ตกก็เลยไปกินเหล้าหรือไปโดนพวกวัยรุ่นมันรุมยำทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่ว่านะเคราะห์ร้ายคราวนั้นเขาเชื่อว่าหรือจะเป็นเพราะกรรมที่เขาไล่แม่ไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่โกรธไม่แค้นพวกที่ทำร้ายเขาพี่พานุบอกกับลุงสนิทอย่างนั้นครับ เรื่องของตุ๊กแกผีนะครับเริ่มต้นที่ลุงปัญญาลุงปัญญาเป็นช่างเหล็กอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวแถวบางเขนแกไปซื้อสร้อยนาคมาเส้นหนึ่งเอามาแขวนพระห้อยคอ ทำงานมันเหนื่อยมันร้อนเหงื่อแตกพลักๆอยู่ตลอดวันไม่นานนักแกก็เห็นว่าสร้อยนาคที่ซื้อมานั้นมันชักแปรเปลี่ยนไปเสียแล้วสีของมันนั่นแหละดูแปลกยังไงชอบพลนักเข้าก็เห็นว่าอ้าวสร้อยนาคนี่มันกลายเป็นสร้อยทองแดงไปแล้วอ่ะแกก็รู้ทันทีว่าร้านทองมันหลอกขายของเก๋ให้แกก็เลยไปที่ร้านนั้นไปโวยวายต่อว่าต่อขานว่าทำไมหลอกกันร้านใหญ่ร้านโตไม่น่าทำเจ้าของร้านเสียหน้ามากขู่ให้หยุดลุงปัญญาก็ไม่หยุดก็เลยไล่แกออกจากร้านลุงปัญญาก็ไม่ออกแกจะเอาเงินคืนเจ้าของร้านนอกจากไม่คืนแล้วยังให้ลูกน้องจับตัวลุงปัญญาออกจากร้านแล้วปิดร้านเลยลุงปัญญาโกรธมากเอาก้อนหินคว้างกระจกร้านแตกเสร็จแล้วแกก็เดินหนีเดินจ้ำอ้าวอ้าวมาไม่ทันถึงป้ายรถเมย์ก็มีเสียงปืนลั่น3นัดลุงปัญญาล้มคว่ำแกโดนยิงจากทางข้างหลังแล้วคนร้ายก็หนีไปลุงปัญญาแกขาดใจตายที่โรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นพระเจ้าของร้านทองถ้าไม่ลงมือเองก็คงจะใช้ลูกน้องมาเก็บมันนะแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาความผิดเขาได้มันก็น่าแปลกดีเหมือนกันงานศพลุงปัญญาวังเวงน่ากลัวมากไปจัดที่วัดบ้านเกิดของแกที่จังหวัดปทุมธานีศาลาการประเรียนนั้นก็ก้าวเก่าสุดโทรมพระที่วัดก็มีน้อยและบริเวณวัดก็ออกจากมืดตื้อเยอะหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนที่บริษัทที่แกทำงานอยู่เนี่ยเขาจัดรถไปฟังพระสวดไปกันอยู่สามคืนทั้งสามคืนนี้น่ากลัวตลอดแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าโชยตลบวัดทีเดียวลูกเมียคนตายร้องไห้กันตาบวมเลยเพราะลุงปัญญาแกเป็นคนดีรักลูกรักเมียแล้วก็เป็นคนหาเงินเพียงคนเดียวลูกสาวแกมีสองคนกำลังเรียนหนังสือมีลูกชายคนโตเท่านั้นที่มีงานทำแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงยังช่วยอะไรครอบครัวได้ไม่มากอะวันเผายิ่งน่ากลัวมากทั้งฝนทั้งพายุโหมกระหน่ำรุนแรงมากคนที่ไปเผาศพต่างก็หลบฝนหลบพายุกันโอลหม่านเดือนต่อมาก็ได้ข่าวว่าเจ้าของร้านทองไอ้เฒ่าแก่อ้วนคนนั้นน่ะโดนผีหลอกจนสติบ้องบ้องไปแล้วคนที่บริษัทเขาอยู่บ้านแถวนั้นเขามาเล่าให้ฟังเขาว่าเฒ่าแก่อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำตอนค่ำก็มีมือมาจับคอบีบเฒ่าแก่ตกใจร้องเอะอะลั่นบ้านแต่พอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นมีใครมีอีกวันเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่จู่ๆจานข้าวก็คว่ำโครมโดยไม่มีใครไปแตะต้องจานใบนั้นเลยเพราะเขานั่งกินอยู่คนเดียวเฒ่าแก่ก็เริ่มกลัวหัวหดแล้วเท่านั้นไม่พอตามธรรมดาเฒ่าแก่จะนอนไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงแพรตัวเดียวอ่ะยามดึกสงัดคืนนั้นเฒ่าแก่เดินไปเข้าห้องน้ำมีตุ๊กแกมันกระโดดเกาะกลางหลังหมับเฒ่าแก่ร้องลั่นเนี่ยเอามือปัดมันก็ไม่ออกร้องให้คนช่วยเมียก็ออกจากห้องมาดูเห็นเฒ่าแก่ล้มคว่ำอยู่กับพื้นที่กลางหลังมีตุ๊กแกตัวเบ้อเจียวลายพร้อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวเกาะแน่นอยู่ที่กลางหลังตามันโปนน่ากลัวมากแต่ก็แข็งใจเข้าช่วยด้วยเอาไม้เขี่ยมันก็ไม่ออกตีนมันเกาะเหนียวแน่นมากก็เลยไปหายาฉีดยุงจะมาฉีดไล่แต่มันหายไปแล้วเฒ่าแก่ท่าทางย่ำแย่เพราะตกใจสุดขีดต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้พ้นจากความตายเฒ่าแก่ปั้มปั้มเป๋อเป๋อตั้งแต่คืนนั้นกลับมาบ้านแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมักจะหวาดผวาเห็นแต่ตุ๊กแกร่ำไปเมียก็พาไปหาพระให้รดน้ำมนต์วัดโน้นวัดนี้ก็ไม่ดีขึ้นถ้าไม่เผลอคลั่งก็จะนั่งมองออกไปข้างนอกนั่งนิ่งไม่ไหวติงแต่พอครั้นจะคลั่งขึ้นมาก็ส่งเสียงเออะโวกเวกจีโบจีเบตาเหลือกด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจนวันนี้เวลาผ่านมาร่วม2ปีแล้วเฒ่าแก่ก็ยังไม่ปกติเขาว่าตุ๊กแกตัวนั้นยังอยู่แถวนั้นหลังตึกมีต้นหมากรากไม้เยอะมันอยู่ใกล้ๆร้านทองมันร้องกลางดึกสงัดคืนเดือนมืดร้องทีไรเฒ่าแก่จะกลัวลานจะตาเหลือกตาค้างจะเป็นจะตายทุกทีเขาก็พยายามหาตัวมันแต่ก็ไม่เห็นเลยเขาว่ามันเป็นตุ๊กแกผีเป็นดวงวิญญาณของลุงปัญญาที่ยังไม่หายแค้นก็เลยยังวนเวียนหลอกหลอนแกอยู่ไม่ว่างเว้นเลยครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่ห่วงเรื่องรักเรื่องใครนะครับคือเรื่องนี้ยายของคุณมยุรีอยู่จังหวัดสระบุรีแกเล่าให้ฟัง แกชอบเล่าเรื่องผีแกบอกมันน่ากลัวดีเพราะว่าบ้านเมืองสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญเหมือนสมัยนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีกลางคืนก็มืดรถก็ไม่มีคนก็น้อยทีวีไม่มีดูโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้หนังสือพิมพ์ก็มีแต่คนในตลาดในเมืองเท่านั้นที่จะได้อ่านกันยายเล่าว่าเมื่อปีพ.ศ.2500นั้นเกิดไข้หวัดระบาดเป็นไข้หวัดใหญ่น่ากลัวมากเจ็บป่วยกันทั่วไปหมดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพป่วยกันเป็นหมื่นๆมีคนล้มตายกันเยอะในหมู่บ้านที่ว่านี้ก็มีคนเจ็บป่วยกันเยอะอยู่ยาหากินกันวุ่นไปหมดพึ่งทั้งยาพึ่งทั้งน้ำมนต์บางคนก็พึ่งยาผีบอกยายไปซื้อของที่ตลาดได้ยินคนจีนที่ตลาดคุยกันว่ามันระบาดมาจากมาลายูที่กรุงเทพเนี่ยป่วยกันทั้ง 20,000 คนทำเอากรุงเทพเงียบเหงาโรงเรียนก็ปิดเรียนกันตามโรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนป่วยยายบอกว่าช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนและปีนั้นอากาศร้อนมากเขาเรียกปีกึ่งพุทธกาลคนข้างบ้านนี่ตายไปคนนึงเป็นเพื่อนของยายนะคนที่ตายนี่ชื่อดาวเรืองอายุเท่ากับยายตอนนั้นน่ะคือประมาณสัก20ปีกำลังเป็นสาวสวยมากซะด้วยหนุ่มๆเสียดายไปตามกันดาวเรืองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากตอนนั้นมีแฟนแล้วแอบนัดพบกันแต่ว่าพ่อแม่ของหญิงสาวไม่รู้เรื่องอ่ะคนที่รู้เรื่องดีก็คือยายนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนกัน2คนหนุ่มสาวนี่เขาสัญญาสาบานกันเอาไว้หลายอย่างแต่ยายรู้เป็นบางอย่างเท่านั้นน่ะพอมีข่าวไข้หวัดระบาดดาวเรืองก็หวาดกลัวมากนอนผวาไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านไปไหนเห็นใครเป็นหวัดก็จะไม่เข้าใกล้เลยขนาดยายที่ไม่ได้เจ็บป่วยดาวเรืองยังหวาดระแวงอยู่เรื่อยหนุ่มคนนั้นที่รักชอบดาวเรืองบังเอิญไปติดเชื้อไข้หวัดมาเขาไปหาดาวเรืองพอเธอรู้ว่าเขาป่วยก็ไม่ยอมพบพูดคุยด้วยดาวเรืองในกลัวตายมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแล้วเรื่องนี้ยายรู้ดีเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นกันมากับยายสมัยเด็กนี่ถ้าดาวเรืองได้ยินว่าในหมู่บ้านมีคนตายก็จะไม่ออกจากบ้านกลัวจะต้องตายไปบ้างหวาดกลัวอยู่ตลอดชอบท่องคาถาป้องกันตัวมีคาถาคุ้มกันตัวตอนออกเดินทางตอนนอนก็มีคาถาท่องด้วยคาถากันผีก็มีอยู่ตั้ง3บทได้มาจากคนเฒ่าคนแก่ที่ดาวเรืองเที่ยวไปถามเข้ามาวันหนึ่งดาวเรืองก็เป็นไข้หวัดใหญ่ก็สงสัยจะติดมาจากแฟนนั่นแหละมีอาการปวดหัวเจ็บตากินยาก็ไม่หายยายไปเยี่ยมที่บ้านดาวเรืองเนี่ยกลัวมากใจเสียร้องไห้กลัวตายพูดว่าถ้าตายก็ยังไม่ยอมตายคนเดียวยายเห็นว่าเพื่อนเสียขวัญอย่างหนักจนหน้าซีดไม่มีสีเลือดก็ได้แต่ปลอบใจเสร็จแล้วอาการของดาวเรืองก็ทรุดหนักลงหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งตายยายรู้สึกกลัวเพราะว่าไปเยี่ยมดาวเรืองมากลัวจะติดหวัดมาแต่ก็นับว่ายายโชคดีที่ไม่ป่วยปรากฏว่าแฟนน้องดาวเรืองเสียใจมากเขาเองก็ป่วยแต่ร่างกายเขาแข็งแรงก็ฟื้นตัวหายไข้ได้พ่อแม่ของดาวเรืองโมโหมากเมื่อรู้ว่าดาวเรืองติดหวัดมาจากแฟนโกรธเคืองไม่มองหน้าเขาหลังจากดาวเรืองตายแล้วแวกบ้านก็เงียบวังเวงมากตกกลางคืนเงียบกริบและมีแต่ความมืดวิญญาณน้องดาวเรืองมาหายายคืนนั้นยายนอนไม่หลับมองไปที่หน้าต่างเห็นดวงไฟสีแดงๆลอยมาที่หน้าต่างยายก็จ้องมองอย่างตกใจพยายามจะร้องเรียกปลุกแม่แต่ไม่มีเสียงออกมาเลยดวงไฟนั้นลอยวนไปมาที่หน้าต่างทำท่าเหมือนจะเข้ามาแต่ก็ไม่เข้าแต่แล้วจู่ๆก็เข้าตรงมาหายายยายกลัวหลับตาปี๋ได้ชักผ้าห่มคลุมโปงทั้งที่ร้อนเหงื่อแตกพลักตัวสั่นเพื่อนเคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าตายก็จะไม่ยอมตายคนเดียวยายก็กลัวเพื่อนจะมาเอายายไปอยู่ด้วยก็เลยกลัวมากแม้คลุมโปงก็ยังแง้มผ้าห่มแอบดูเห็นดวงไฟลอยวนเวียนรอบๆตัวเสร็จแล้วครู่หนึ่งก็ลอยจากไปไม่ได้ทำอะไรยายยายคิดว่าดวงวิญญาณนั้นคงจะมาร่ำลา2-3 วันต่อมายายก็ได้ยินข่าวว่าแฟนของดาวเรืองหนีกระเจิดกระเจิงหวาดผวาไม่กล้านอนบ้านตัวเองไปอาศัยนอนบ้านญาติคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพราะว่าดวงวิญญาณของดาวเรืองตามรังควานเพื่อทวงคำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้แต่สุดท้ายนายคนนี้ก็หนีไม่พ้นป่วยหนักแล้วก็ตายไปยายก็บอกว่าก็สัญญากันเรื่องตายกันเอาไว้แล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตายต่างมันไปละเนี่ยเป็นของธรรมดาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ